حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قنطار 12,000 اوقیہ کے برابر ہے، ہر اوقیہ زمین و آسمان کے درمیان کی تمام چیزوں سے بہتر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں آدمی کا درجہ بلند کیا جاتا ہے، وہ کہتا ہے یہ کس وجہ سے ہوا، اسے کہا جاتا ہے تیری اولاد کے تیرے لیے دعائیں مغفرت کرنے کی وجہ سے۔ سننے ابن ماجہ، حدیث نمبر 3660۔